दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया तेरी जफाओं का बस कोई हिसाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब है या है भूख खबर किसको, क्या है तेरा असली रूप खबर किसको, पूछाओ है या है भूख खबर किसको, क्या है तेरा असली रूप खबर किसको, आए नजर कैसे तू आंसू है ख्वाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया तेरी जुबां पे है जिक्र सितारों का, तेरे लबों पे है नाम बहारों का, तेरी जुबां पे है जिक्र सितारों का, तेरे लबों पे है नाम बहारों का, पर तेरे दामन में कांटे हैं गुलाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया ये किन ख्यालों में खो गए हैं आप हैं, ये किन ख्यालों में खो गए हैं आप, क्यों कुछ परेशान से हो गए हैं आप, ये किन ख्यालों में खो गए हैं आप, कुछ परेशान से हो गए हैं आप, आपसे तो मुझको कुछ शिकवा जनाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं, तेरी जफाओं का बस कोई हिसाब नहीं, दुनिया